całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 września, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Powstanie 300 nowych specjalnych placówek medycznych dedykowanych seniorom. Prezydent podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Mniej wypadków i mniej ofiar. Policja podsumowała wakacje na drogach, także nad wodą. Rusza międzynarodowy konkurs muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. Zaprezentuje się 100 młodych artystów. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. System opieki nad seniorami stworzą szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie, nowe centra zdrowia 75+, których będzie ponad 300 oraz podstawowa opieka zdrowotna. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w Polsce liczba osób w podeszłym wieku wymagających leczenia będzie rosła, natomiast ośrodków udzielających opieki geriatrycznej jest zbyt mało. To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. Jeżeli podzielimy to na województwa, wychodzi zaledwie 4 oddziały na województwa. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że kompleksowa opieka geriatryczna i wsparcie osób starszych jest bardzo potrzebne. Takie wsparcie, które będzie stwarzało poczucie bezpieczeństwa i dla osób starszych, ale również dla ich rodzin. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku, natomiast przewidziano 5-letni okres przejściowy, w którym ustawowe docelowe normy będą wprowadzane. Barbara Góra, Polskie Radio. Było bezpieczniej niż w poprzednie wakacje. Policja odnotowała prawie 5000 wypadków drogowych, o ponad 270 mniej niż przed rokiem. Zginęło 445 osób, o 8 mniej niż w ubiegłoroczne lato, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Delikatny sukces przede wszystkim kierujących to jest, chociaż te dane są oczywiście nie najlepsze, szczególnie patrząc na czerwcowy długi weekend, kiedy mieliśmy po kilkanaście ofiar każdego z dni. Tutaj 29 sierpnia to z kolei jedyny dzień, kiedy nie mieliśmy ani jednego wypadku śmiertelnego na polskich drogach i 5867 osób rannych, to mniej o 395 niż w ubiegłym roku. Zatrzymanych zostało prawie 21 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Tu statystyki są podobne do tych sprzed roku. Wakacje były nieco dłuższe niż w ubiegłym roku. Odnotowaliśmy 192 utonięcia, przekazał rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka. To 192 tragedie, to bardzo duża liczba osób. W okresie wakacyjnym pełniliśmy służbę również na polskich akwenach wodnych. To kilkanaście różnego rodzaju działań związanych z bezpośrednim ratowaniem życia. To kolejnych kilkanaście osób uratowanych. Te statystyki byłyby jeszcze bardziej przerażające, gdyby nie właśnie policjanci pełniący tam służbę. Po raz kolejny polscy policjanci we wspólnych patrolach międzynarodowych pełnili też służbę w chorwackich kurortach, m.in. w Dubrowniku, Rijece i w Puli. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaprezentowała kandydatów do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w Jeleniej Górze. To okręg, który obejmuje także Legnicę i okoliczne dolnośląskie powiaty. Elżbieta Witek powiedziała, że PiS prezentuje już pierwsze rozwiązania programowe. Program Przyjazne Osiedle. Program, który jest bardzo ważny dla tych ludzi, którzy w takich miastach jak Jelenia Góra, Legnica, Jawor, Kamienna Góra, praktycznie w każdym mieście, ponad 30 lat temu wprowadzili się do bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. Chcemy uruchomić program na kształt programu Polski Ład, czyli programu inwestycji strategicznych, z których będziemy dofinansowywać w znaczącym stopniu takie inwestycje, które mają pomóc mieszkańcom naszych miast mieszkających w blokach z Wielkiej Płyty, żeby żyło im się wygodnie, dobrze, bezpiecznie. Program Przyjazne Osiedle został ogłoszony dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ekonomista z SGH dr Artur Bartoszewicz powiedział, że rolą państwa jest skoordynowanie systemu, który odpowiednio zrewitalizuje osiedla mieszkaniowe i poprawi jakość życia Polaków. Gość Polskiego Radia 24 ocenił, że program jest trafiony i odpowiedni w tym zakresie. Dr Artur Bartoszewicz zaznaczył, że program zawiera też rozwiązania odpowiednie dla polityki unijnej. W moim przekonaniu jest bardzo celnym rozwiązaniem i to jeszcze w aspekcie wyzwań, które Komisja Europejska stawia i oczekiwań, że domy będą oszczędne, energooszczędne, że koszty, które tym się wiążą, będą przerzucone na mieszkańców. Program rządowy w tym zakresie jest bardzo celny i bardzo pożądany. Program Przyjazne Osiedle przewiduje modernizację i rewitalizację osiedli mieszkaniowych oraz bloków z Wielkiej Płyty. Ponad 100 wybitnych młodych artystów z 24 krajów przyjechało do Katowic. W siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia rusza drugi międzynarodowy konkurs muzyczny imienia Karola Szymanowskiego. Do udziału w preselekcjach przystąpiło prawie 600 pianistów, skrzypków i śpiewaków. 100 z nich zaprezentuje się przed międzynarodowym jury. Jest to druga edycja, więc dopiero początek, porównując się z wielkimi konkursami, do których aspirujemy. Baliśmy się również na ile pandemia, więc ten czas, kiedy uczestnicy nie mogli ćwiczyć, spotykać ze swoimi profesorami, jak to tak samo wpłynie na ich chęć wzięcia udziału w konkursie, gdyż konkurs, nie ma co ukrywać, jest bardzo wymagający, więc bardzo się cieszymy, że rzeczywiście nie tylko tylu uczestników, ale że również z 24 krajów. No to tylko pokazuje rozmach. Mówi dyrektor konkursu oraz dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Ewa Bogusz-Mur. Konkurs laureatów odbędzie się 23 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ależ pięknie prognozy pogody pan synoptyk przedstawia. Przez cały ten tydzień w Polsce spokojniej. Jeśli chodzi o pogodę, praktycznie bezdeszczowa aura, będzie coraz cieplej, a w najbliższy weekend to i nawet upalnie. Wieczorem i nocą tej nocy pogodnie, tylko miejscami w centrum i na północnym wschodzie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. No, chłodniej w dolinach i kotlinach karpackich od 4 stopni, 13 w centrum do 15 stopni nad samym morzem. To nocą, a jutro słonecznie i ciepło od 19 stopni na Pogórzu, na Podkarpaciu 21, w centrum do 24, a na zachodzie kraju do 26 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiedziałem, nie ma się co chwalić, całe do południa liczyłem, ile do wakacji. No, wyliczyłem, że wakacje za 41 tygodni, czyli 290 dni, czyli 6966 godzin, a innymi słowy to 418 tysięcy 14 minut. Tyle zostało do wakacji. No i co? I słuchacz mnie zaskoczył. A ile to godzin lekcyjnych, panie redaktorze? No, z każdą godziną jeszcze lekcyjną coraz bliżej wakacji. No, jakby nie liczył, odliczanie trwa. Raz, dwa, trzy! Marsiki! Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień. Dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy Wiedziałem, żeby nie brnąć dalej. Mówiłem, że bez weekendów do wakacji zostało tylko 208 dni, a państwo pytają, a co z dniami wolnymi od szkoły ustawowo, a co z przerwą świąteczną, noworoczną, z feriami i różnego rodzaju innymi dniami wolnymi. No, to pewnie się uszczupli te 208 dni, to tak coś mi się wydaje umownie. Pytamy o ulubiony przedmiot w szkole ukochanego nauczyciela i o jedno słowo, które od razu kojarzy nam się właśnie ze szkołą. Dwie dwójki i siedem trójek. Mi szkoła się kojarzy z trzema rzeczami. Był taki kiedyś program humorystyczny, sport, muzyka oraz gry. Czyli uczestniczyłem w sporcie bardzo intensywnie, muzyka, prowadziliśmy dyskoteki w szkole średniej, no i gry, no to wiadomo, nie? Jedno z drugim się wiąże. Sport, muzyka oraz gry, to my. Zdaje się, że taka piosenka była. Teraz o innym programie. Dziś w całej Polsce ruszył nowy program oświatowy Sportowe Talenty. Celem jest odnalezienie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów, aby w przyszłości zbierali dla nas kolejne olimpijskie trofea. Z drugiej strony testy sportowe oraz rejestr miar i wag uczniów ma zdiagnozować, jaki poziom sportowy prezentują obecnie polscy uczniowie. A więcej o programie Sportowe Talenty opowie niewątpliwie sportowo utalentowany nasz reporter Józef Niewiarowski. Młody człowieku, teraz czas na ciebie, mówi Anita Włodarczyk w spocie reklamującym program Sportowe Talenty. Jako zawodowi sportowcy zdobywaliśmy medale na Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Świata. Poznasz smak rywalizacji i zwycięstwa z samym sobą. Daj z siebie wszystko. Go! Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk wyjaśnia. Sportowe talenty to nie tylko szansa na mistrzowski trening już od najmłodszych lat. To również szansa na zbadanie poziomu umiejętności sportowych najmłodszych Polaków. Po 5, 10, 15, 20 latach, a taki jest zamysł, żeby ten program był kontynuowany przez dziesięciolecia, będzie jedynym w historii, pierwszym źródłem danych populacyjnych, czy nie statystycznych, nie w oparciu o badanie jakąś metodą, nie w oparciu o jakiś drobny wycinek społeczeństwa, ale populacyjnych danych na temat sprawności najmłodszej części polskiego społeczeństwa. A takie dane mogą przysłużyć się poprawieniu kondycji najmłodszych. Doktor Katarzyna Wolnicka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zauważa, że obecnie mówi się o pandemii nadwagi wśród polskich dzieci i młodzieży. W Polsce szacujemy, że co trzecie dziecko może mieć nadmierną masę ciała, czyli nadwagę lub bardziej jeszcze niekorzystną dla zdrowia i niebezpieczną dla zdrowia otyłość. Program, który wchodzi dziś do polskich szkół, będzie polegał na sporządzeniu rejestru wag i miar polskich uczniów oraz na testach sprawnościowych. Stowarzyszenie Umarłych Statutów, organizacja na rzecz praw ucznia, podkreśla jednak, że testy sprawności mogą przyczynić się do kształtowania negatywnych postaw wobec lekcji wychowania fizycznego. W czasach, kiedy wśród młodzieży występuje wiele problemów z samooceną, odżywianiem, różnymi problemami psychicznymi, także ze względu na wygląd, Daniel Sjargi ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Dodawanie dodatkowych okazji do porównywania ciał, wagi i sprawności fizycznej naszym zdaniem jest gwoździem do trumny. Kamil Bortniczuk odniósł się do tego argumentu w ten sposób. Dzisiaj na lekcjach wychowania fizycznego również przeprowadza się sprawdziany i również te sprawdziany kończą się wynikami. Mówię cały czas o lekcjach wychowania fizycznego, już nie mówiąc o wszystkich innych lekcjach, czy na matematyce, historii, fizyce, chemii, jakimkolwiek innym przedmiocie też odbywają się sprawdziany. Więc okazji do porównywania się jest i tak wiele. I wiele zależy od nauczyciela, bo chociaż w świetle prawa oświatowego oceny z WF-u mają uwzględniać nie tylko wyniki poszczególnego ucznia, ale jego zaangażowanie, ten przepis, jak dodaje Daniel Sjergi, jest często martwy. Obowiązkowe testy sprawnościowe mogą przełożyć się na oceny klasyfikacyjne. Nauczyciele, jeżeli nie są odpowiednio przygotowani do wykonywania swojej roli w sposób należyty, to mają takie wygodne narzędzie, żeby te wyniki przełożyć jeden do jednego na te oceny końcoworoczne. Nowy program może pomóc w realnej ocenie kondycji polskich uczniów, co przełoży się na realne programy interwencyjne. Ale testowanie uczniów nie powinno odbywać się kosztem ich samopoczucia. I tutaj dużą rolę odgrywają WF-iści oraz rodzice. Och, to na pewno. WF-iści dbają o dobre samopoczucie uczniów. Dodajmy, że system Sportowe Talenty będzie również rejestr wyników polskich uczniów, z którego będą mogły skorzystać kluby sportowe. No, a ma to umożliwić łatwiejsze wychwytywanie tych chłopców i dziewcząt, które swój potencjał mogą w przyszłości obrócić w sportowe osiągnięcia. Już na poważnie. O kondycji polskiej reprezentacji w piłce nożnej powiemy za chwilę, po zgrupowaniu przed ważnymi meczami z Wyspami Owczymi i Albanią. O tym powiemy już za chwilę. Teraz kwadrans po 17. can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up. You can beat the clock. Yeah. You can move a mountain. You can break rocks. You could be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records he thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world. No już 18 minut po godzinie 17. O tym już mówiliśmy. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie przed spotkaniami eliminacji Euro 2024, a właściwie przed chwilą zakończyła się konferencja polskich reprezentantów, na której był Mateusz Warianka z Trójkowej Redakcji Sportowej. Witam cię serdecznie. Witam, to jakie wnioski po tym spotkaniu, po tej prezentacji, po konferencji? Mówiąc delikatnie, klimat wokół i chyba też w środku reprezentacji nie jest najlepszy. Cała konferencja w zasadzie nie dotyczyła meczów, zbliżających się meczów w eliminacji Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi i Albanią, a raczej kręciła się wokół atmosfery, wokół kadry, szczególnie po wywiadzie, którego udzielił ostatnio Robert Lewandowski, kapitan naszej reprezentacji, w którym zarzucił i władzom PZPN-u, i członkom zarządu, i piłkarzom też brak profesjonalizmu, brak charakteru, też troszkę brak kultury, więc musiał się dzisiaj też jeszcze z tego wywiadu tłumaczyć. No ale przyznał wprost podczas tego tłumaczenia, że ten wywiad miał wstrząsnąć po prostu kadrą, jego kolegami z drużyny, no i ma podobno pomóc wyjść z tego kryzysu, w którym nasza kadra się znalazła po porażce ostatniej kompromitującej 2-3 z Mołdawią. Wierzę w to, że ten wstrząs i powiedzenie prawdy przede wszystkim, wierzę w to, że to ma sens na to, żeby reprezentacja przede wszystkim po tym trudnym meczu i przegranym meczu z Mołdawią, charakter, który mamy, ukształtowała ten charakter i żeby to był moment przełomowy. Wierzę w chłopaków, wierzę w tą reprezentację, wiemy, że jesteśmy w ciężkim położeniu, ale wszystko przed nami. Wiemy, o co teraz gramy, wiemy, jak ważne są te dwa mecze dla nas, wiemy, na czym mamy się skupić. Też pod udzieleniem tego wywiadu, żeby teraz nie odpowiadać na te pytania dotyczące chociażby ostatniego meczu, tylko się skupić na tych dwóch kolejnych meczach, bo zdajemy sobie sprawę, że one są dla nas kluczowe. A na pytanie, dlaczego zdecydował się akurat teraz na taki ruch, odpowiedział: a czemu nie? Czułem wewnętrzną taką potrzebę wypowiedzenia tego na głos. wiedząc też, że będzie chwila na to, żeby nad tym się zastanowić, pomyśleć, no bo tak naprawdę mamy 2 dni, mamy mecz, więc to zdawałem sobie z tego sprawę, że czasami słowa wypowiedziane głośno mają większy efekt. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie też. No, nikt nie ukrywa tego, że powrót do reprezentacji między innymi Kamila Grosickiego czy Grzegorza Krychowiaka ma właśnie pomóc uporządkować szatnie. To mają być ci piłkarze, którzy nadadzą troszkę charakteru odmładzanej, jak się okazuje, nieskutecznej reprezentacji. Kamil Grosicki ostatnio był pomijany przez selekcjonera Fernando Santosza, a przecież skrzydłowy przez lata był ważną postacią kadry, szczególnie za czasów selekcjonera Adama Nawałki. No a pytanie, jaka rola będzie Grosickiego podczas tego zgrupowania? Czy tutaj ma spełnić swoje zadanie sportowo, czy raczej jeśli chodzi o takie walory mentalne? Cieszę się, że tu jestem. Mam nadzieję, że ja tej reprezentacji pomogę, ale ona też mi w sensie, że mnie zbuduje na to, żebym później do klubu wrócił w dobrej formie. Grosicki oczywiście odniósł się też do ostatnich wydarzeń, afer między innymi premiowej z Kataru, czy tej z wyjazdowego meczu z Mołdawią, bo przypomnę, no w samolocie lecącym do Mołdawii pojawili się ludzie, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za korupcję, no i też tam odbywały się, no, miały miejsce nieprzyjemne sceny. Przed nami teraz są bardzo 2 ważne spotkania i musimy się na tym skoncentrować, skupić. To, co już było, to już minęło, więc trzeba teraz patrzeć do przodu, patrzeć pozytywnie. Są, tak jak powiedziałem, 2 bardzo ważne spotkania, które musimy wygrać. I oczywiście dobrą atmosferę zawsze robią wyniki i formą sportową ostatnio w reprezentacji nie było jak najlepiej, ale teraz, jak powiedziałem, no, musimy patrzeć przed siebie. Mamy 2 ważne mecze, musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć 6 punktów i ja wierzę, że to zrobimy. I w ten sposób Kamil Grosicki, no przynajmniej taki był jego zamiar, uciął te wszystkie dyskusje na temat atmosfery, a czy faktycznie będzie lepiej, to przekonamy się po weekendzie. Przypomnę, w czwartek Polacy grają z Mołdawią, z Wyspami Owczymi, a w niedzielę grają z reprezentacją Albanii. To będą kluczowe mecze w eliminacjach. Polacy po 3 meczach mają tylko 3 punkty na koncie. No i Grosicki też w swoim stylu na zakończenie konferencji rozładował nieco atmosferę, no i przyznał, że meczu z Mołdawią akurat nie oglądał, bo... Mecz z Mołdawią, akurat byłem na wakacjach z Kamilem Glikiem, to chyba tam pewnie widzieliście. Tego meczu po prostu nie oglądaliśmy, bo tam była zmiana czasowa, więc... ale jak się obudziłem... rano się zobaczyłem wynik, no to trochę się przeraziłem. A wiemy, że i Kamil Grosicki, i Kamil Glik to piłkarze tej raczej starszej generacji, którzy no, lubią i potrafią się dobrze pobawić. To miał być wstrząs, powiedzenie prawdy. Porażka z Mołdawią miała ukształtować nasz charakter i takim momentem przełomowym, to mówił Robert Lewandowski, zwrócił uwagę na problem z mentalnością, brakiem osobowości w kadrze, a tu... Mamy osobowość od razu na pierwszej konferencji. Mateusz Warianka z Trójkowej Redakcji Sportowej, bardzo ci dziękuję i oczywiście czekamy na to spotkanie. Mecz z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym w Warszawie 7 września, z Albanią w Tiranie 3 dni później. Początek obu spotkań o 20:45. Byśmy mocno trzymali kciuki, to nie muszę przypominać. I oczywiście mecz z Wyspami na antenie Trójki. Back to you. Robert Plant w audycji popołudniowej, a już za chwilę te najważniejsze informacje w skrócie. Będą wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnispowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wybrane produkty marki Finish do 30% taniej. Oferta ważna do 9 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a tych utrudnień nie brakuje. I o nich to Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zdecydowanie nie brakuje problemów na drogach, zwłaszcza na A2 między Warszawą a Łodzią. Długi korek utworzył się zwłaszcza w stronę Łodzi, po tym jak między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Wiskitki zderzyły się 3 samochody osobowe i ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w stronę Łodzi, a mówimy o 433 kilometrze. Na Krajowej 2 problemy między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami w Kałuszynie, tam na 535 kilometrze. Osobówka zderzyła się z lawetą. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga też na A4 między węzłami Mikołowska i Francuska, czyli na wysokości Katowic. To 337 kilometr. Tam po awarii auta osobowego zablokowany jest prawy pas dla tych, którzy jadą do Krakowa. Na S7 również nie unikniemy problemów. To między Elblągiem a Pasłękiem, gdzie zepsuł się duży pojazd i blokuje część trasy w kierunku Warszawy. Uwaga również jadąc do stolicy S8 od strony Wyszkowa. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i pojazd ciężarowy. To 484 kilometr. Zablokowany został jeden z pasów. No i jeszcze 48 Moszczanka-Kock, 165 kilometr. Po dechowaniu samochodu osobowego mamy zwężenie w stronę Kocka. Jedźmy ostrożnie. Więcej ostrzeżeń drogowych za niecałą godzinę na naszej antenie. Zatem polecamy się. Proszę zostać z nami. No już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisał ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, która zakłada kompleksową opiekę dla osób po 75 roku życia. Powstaną nowe centra 75+, które zapewnią wsparcie i bezpieczeństwo dla wszystkich seniorów, a także ich rodzin, powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Projekt ma za zadanie realizować kompleksową opiekę, kompleksowe wsparcie. Takie wsparcie, które będzie stwarzało poczucie bezpieczeństwa i dla osób starszych, ale również dla ich rodzin. Centra 75+, ale tak naprawdę przyszłościowo z nadzieją poszerzenia tego programu, będą doskonałą propozycją do tego, by stwarzać bezpieczeństwo, by stwarzać pełną opiekę. Na mocy ustawy na poziomie powiatów powstanie około 300 placówek dla seniorów. Do centrów zdrowia 75+. Mają kierować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Policja poszukuje 16-letniego Patryka, mieszkańca Ciechanowa, który wczoraj wieczorem wyszedł z domu i dotychczas nie wrócił. Komenda powiatowa w Ciechanowie prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą mieć jakieś informacje. Chłopiec ma około 170 cm wzrostu, czarne, krótkie włosy, ma na czole czarne znamie. Może być ubrany w czarno-niebieską bluzę i czarne spodnie dresowe. Na Placu Czerwonym w Moskwie zatrzymano kobietę, która prowadziła jednoosobową pikietę. Stanęła z zarzuconą na ramiona dużą flagą Ukrainy, podaje niezależny rosyjski portal OWD Info monitorujący zatrzymania w Rosji. Kobieta została zabrana na komisariat, gdzie pojechał także adwokat współpracujący z OWD Info, poinformował niezależny portal Meduza. Na opublikowanych w internecie zdjęciach widać z daleka postać z ukraińską flagą na Placu Czerwonym. Nie jest jasne, jak długo kobieta prowadziła pikietę. Pełny serwis o 18. A to już za 28 minut. Również polecamy się, proszę zostać z nami. No i jak zwykle o tej porze czas na wiadomości sportowe. Te emocje nie tylko piłkarskie przynosi do studia Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Polscy piłkarze przygotowują się do eliminacyjnych meczów Mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi i Albanią. Biało-czerwoni mają za sobą trudny okres, ale pomóc kadrze ma powrót doświadczonych piłkarzy jak Grzegorz Krychowiak czy Kamil Grosicki. Atmosfera nie jest najlepsza, szczególnie po ostatniej porażce 2-3 z Mołdawią. Cieszę się, że tu jestem. Mam nadzieję, że ja tej reprezentacji pomogę, ale ona też mi w sensie, że mnie zbuduje na to, żebym później do klubu wrócił w dobrej formie. Zapewnia Kamil Grosicki. Jest też mała zmiana w składzie powołanych piłkarzy. Kamil Grabara na zgrupowanie nie przyjedzie. Bramkarz duńskiego FC Kopenhaga, który miał pierwotnie zastąpić kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego, odczuwa wciąż skutki zeszłorocznego złamania kości twarzy i być może w najbliższym czasie przejdzie operację. W jego miejsce powołany został awaryjnie bramkarz francuskiej Nicei Marcin Bułka. Reprezentacja Polski rozegra w tym tygodniu dwa spotkania. W czwartek podejmie Wyspy Owcze, a trzy dni później w Tiranie zagra z Albanią. Teraz tenis. Iga Świątek nie będzie już liderką światowego rankingu. To pokłosie jej porażki w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Przypomnę, że nasza tenisistka przegrała z łotyszką Jeleną Ostapienko 6-3, 3-6 i 1-6. Nasza najlepsza tenisistka straci miejsce na szczycie rankingu na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki, a przypomnę, że Świątek zajmowała pierwsze miejsce od 4 kwietnia ubiegłego roku. I wioślarstwo jeszcze na koniec, bo bardzo dobrze rozpoczęła udział w Mistrzostwach Świata w Belgradzie polska męska czwórka, która wygrywając swój przedbieg awansowała bezpośrednio do półfinału. Polacy płynący w składzie Dominika Czaja, Fabian Barański, Mirosław Zientarski i Mateusz Biskup broni tytułu mistrzowskiego wywalczonego przed rokiem w Racicach. Dobrze spisały się także Martyna Radosz i Katarzyna Wełna w dwójce podwójnej wagi lekkiej. Bardzo dobry bieg, ta załoga rzeczywiście prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Panie są bardzo skoncentrowane, pojechały bardzo dobry wyścig i widać, że możemy liczyć tutaj w przypadku tej osady na dalsze kwalifikacje i walkę. No mam nadzieję o kwalifikacje olimpijskie, bo prezentują poziom, który takie nadzieje daje. Podsumował występ Polek trener Andrzej Krzepiński. W stolicy Serbii startuje w sumie 12 polskich osad, a mistrzostwa zakończą się 10 września. Piękny początek września, słonecznie i ciepło i tak ma być do końca tygodnia. Wiatr słaby, tylko miejscami umiarkowany. Jutro od 19 stopni na Pogórzu, 21 na Podkarpaciu, 24 w centrum, do 26 stopni na zachodzie kraju. Krótko i na temat, w pewien sposób podsumowujemy podróże małe i duże. Wcześniej jeden ze słuchaczy po urlopie spędzonym w Polsce mówił, że tu i tam, gdzie człowiek się rozejrzy, nie jest czysto. 2 dwójki i 7 trójek. To tak wcale nie jest, że u nas jest kraj zaśmiecony. Tak porównując do krajów zachodnich, na przykład Włochy, gdzie jest dramat, to Polska naprawdę jest czystym krajem. Zmieniła się bardzo pozytywnie przez kilka ostatnich lat. Ty chcesz mi powiedzieć, niezrozumiałych, potężnych znakach. Przestanę myśleć tak szybko, jak zaczęłam. Czy może jak zadra będziesz we mnie siedział? Ile to będzie trwało, tak żeby mnie nie boleć? 21 minut pozostało do godziny 18. No fajnie było nam na wakacjach. I z jednej strony uczniom i nauczycielom zapewne też, a dziś w audycji popołudniowej jedno słowo, które od razu kojarzy nam się ze szkołą. Szkoła kojarzy mi się z jednym słowem, jest nim przyjaźń, ponieważ 38 lat temu, idąc do pierwszej klasy, poznałam dziewczynkę, którą do dziś jesteśmy w największej przyjaźni, ona jest moją najlepszą przyjaciółką i to było najlepsze, co mogło mi się w życiu trafić. Pozdrawiam wszystkich, którzy taką przyjaźń mają do szkoły podstawowej. Bardzo dziękujemy. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 18, a teraz też o przyjaźni, ale także o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińska infrastruktura zbożowa kolejny już raz była obiektem ataku Rosjan. Tymczasem w rosyjskim Soczi Władimir Putin spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem. Temat spotkania to konflikt na Ukrainie, w tym kryzys zbożowy wywołany blokadą ukraińskich portów przez Rosję. O szczegółach Paweł Buszko. Podczas spotkania w Soczi nie przewidziano podpisania żadnych umów, jednak zgodnie z zapowiedziami Putin i Erdoğan skupić się mieli na umowie o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Ankara stara się skłonić Moskwę do jej ponownego zawarcia. Ukraiński politolog Maksym Dżihun podkreślił na antenie ukraińskiej telewizji 1+1, że jest to dla tureckiego przywódcy priorytet. Dla niego istnienie korytarza zbożowego jest szczególnie ważne, dlatego że od tego zależy żywnościowe bezpieczeństwo samej Turcji, ale też pozycja Erdoğana na arenie międzynarodowej. Rosja w lipcu zerwała podpisane z Turcją i ONZ porozumienie. Dawało ono gwarancję bezpieczeństwa dla statków przypływających do portów na południu Ukrainy i wypływających z nich z ukraińską żywnością. Od czasu zerwania umowy Rosjanie nie tylko blokują ruch na Morzu Czarnym, ale też atakują ukraińskie porty, niszcząc infrastrukturę do przechowywania i załadunku ziarna. Tak też było dzisiejszej nocy. Rosjanie atakowali za pomocą dronów obwód Odeski. Swoje drony skierowali na miejscowości w delcie rzeki Dunaj. Mieli użyć 32 takich maszyn. Większość z nich skierowali na Izmail, ukraiński port zbożowy w delcie Dunaju, leżący przy granicy z Rumunią. 17 dronów zostało zniszczonych. Jest to większość maszyn, którymi Rosjanie atakowali obwód Odeski, wyjaśniła rzecznik sił południe ukraińskiej armii kapitan Natalia Humeniuk. Część dronów trafiła w budynki magazynowe i infrastrukturę rolniczą. Izmail to ważny port, którym transportowane jest ukraińskie zboże. Według informacji ukraińskiego MSZ, rosyjskie drony Shahid spadły i eksplodowały także na terytorium Rumunii. Rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji Ołeh Nikołenko opublikował mające potwierdzić te informacje fotografie eksplozji, do których miało dojść na rumuńskim brzegu Dunaju. Rumunia zaprzeczyła jednak, że doszło do takiego ataku. Tymczasem trwa ukraińska ofensywa na froncie, głównie na południu kraju, ale też wokół Bachmutu, gdzie według Ministerstwa Obrony w ostatnim tygodniu udało się zwolnić 3 km² terytoriów. Jednocześnie trwa ofensywa ukraińskich władz przeciw korupcji we własnych szeregach. W związku z kolejnymi skandalami w ukraińskim MON związanymi z zakupami dla armii, prezydent Zełenski odwołał szefa resortu Ołeksija Reznikowa. W ostatnich tygodniach ukraińska prasa pisała o nieprawidłowościach w zakupach dla armii. Chodziło o zimowe kurtki wojskowe. Na początku roku resort obrony kupował też dla armii żywność po cenach wyższych niż rynkowe. Według politologa Witalija Portnikowa za decyzją prezydenta stoją właśnie skandale korupcyjne. Reznikowa już nie dało się PR-owo obronić po ostatnim skandalu, co pogarszało reputację całej władzy w oczach społeczeństwa. Pytanie o odpowiedzialność za skandale korupcyjne w ministerstwie z politycznego punktu widzenia spada na konkretną osobę, na szefa resortu. Zdaniem Witalija Portnikowa, nowy szef MON, pochodzący ze społeczności krymsko-tatarskiej, Rustem Umerow, to dobra kandydatura. Rustem Umerow uważany jest za dobrego negocjatora. Nie bez znaczenia są też jego dobre kontakty w Stanach Zjednoczonych, jak i wśród tureckich władz. Ważne są tu związki Umerowa z krymsko-tatarskim Medżlisem. Powołanie nowego ministra obrony zatwierdzić musi Ukraińska Rada Najwyższa. Relacjonował Paweł Buszka. Oczywiście do tematu wokół wojny na Ukrainie jeszcze będziemy powracać. A my w audycji popołudniowej na 16 minut przed 18 pytamy właściwie jedno słowo, które od razu kojarzy nam się ze szkołą. Na początku roku szkolnego. W tej, w pozostałych sprawach niezmiennie. 2 dwójki i 7 trójek. Woźny. tylko i wyłącznie woźny. Człowiek, który umiał załatwić wszystko, naprawić wszystko i zaopiekować wszystko. Woźny. I wszystko jasne. Cure, Friday I'm in Love. Mam nadzieję, że wielu uczniów będzie wzdychało w czasie tego roku szkolnego. Nie za często, że to właśnie byle do piątku było do piątku. 12 minut pozostało do godziny 18, a zatem teraz Karol Gnat i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu. Gościem jest dzisiaj profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Instytutu Myśli Szumana. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Premier ogłosił dzisiaj nowy program Prawa i Sprawiedliwości Przyjazne Osiedle, który przewiduje modernizację i rewitalizację osiedli mieszkaniowych oraz bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty. Wielka sprawa, bo temat dotyczy nawet 8 milionów osób. To będzie już trzecie podejście Zjednoczonej Prawicy do kwestii mieszkalnictwa. Trzecie i w końcu udane? Tak, to będzie udane, bo tu mamy substancję mieszkaniową. To nie jest jakby budowanie nowych. To oczywiście to jest inna sprawa niż poprzednio, bo tu w tym jakby innym programie chodzi o budowanie nowych mieszkań. Tutaj jest ta sprawa prosta, ponieważ ona wymaga tak ocieplenia, fotowoltaiki, windy. Ale tutaj trzeba pamiętać, że to nie jest tylko poprawienie jakby funkcjonalności i jakby redukcji, prawda, strat ciepła, ale też jakby obudowanie infrastrukturą taką, powiedziałbym, kreacyjną, stworzenie jakby takich warunków, żeby w tych wspólnotach, w tych właśnie środowiskach można było mieć okazję do budowania relacji. Panie profesorze, a to będzie program bardziej gospodarczy czy bardziej społeczny? Tu chodzi jednak bardziej o te budynki czy o tych ludzi, którzy w nich mieszkają? No celem są ludzie, bo tu trzeba właśnie popatrzeć na to, że podmiotem te działania mają służyć człowiekowi, mają właśnie no na przykład osobom, rodzicom z małymi dziećmi, tam gdzie nie ma wind, żeby one mogły jakoś funkcjonować, czy na przykład emeryci. Wiele osób z tego powodu na przykład, że jest deficyt takich wind na powiedzmy do czwartego piętra, no musi myśleć o zmianie czy mieszkania, czy też po prostu nie wychodzą na przykład z domu. Więc ta funkcjonalność poprawi kondycję ludzi, ale też umożliwi taką łatwość przemieszczania. To ułatwi też dla wielu, to trudno powiedzieć w tej chwili, jaka to jest liczba, ale dla wielu ułatwienia prowadzenia właśnie różnych funkcji życiowych, nawet prowadzenia działalności gospodarczej. Szacuje się, panie profesorze, że około 8 milionów ludzi mieszka dzisiaj w Wielkiej Płycie. Prawdopodobnie no nie wszystkich będzie dotyczył ten program, bo część z tych budynków jest już zrewitalizowanych czy odnowionych. No ale załóżmy, że niech będzie to 5 milionów ludzi. Ja zakładam, że są tacy, którzy nas słuchają, którzy wciąż mieszkają w Wielkiej Płycie, daleko nie szukać, sam w niej przez kilkanaście lat mieszkałem i muszę powiedzieć coś takiego, że często spotykało się zawyżone czynsze, no bym powiedział takie bardzo podejrzane inwestycje. Czy w związku z tym, że taki projekt miałby powstać, bo na razie poznaliśmy jego założenia, za tym powinny iść także skrupulatne przepisy dotyczące także no, spółdzielni mieszkaniowych, tych, kto zarządza tymi spółdzielniami, bo niejednokrotnie są to ludzie, którzy no, robią to po kilkanaście lat i dosyć podejrzane są to zarządzania tych wspólnot. Czy zanim te pieniądze trafią na konta tych wspólnot, jeśli oczywiście w taki sposób będzie ten program wyglądał, trzeba się przyjrzeć tym, kto zarządza tymi wspólnotami i tymi pieniędzmi ostatecznie, które trafią od państwa. To jest bardzo dobra uwaga, panie redaktorze, i myślę, że coś takiego powinno powstać i powstanie, dlatego że tu będą środki, w dużej części środki publiczne. Też na pewno będą jakieś elementy składek z samej wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast to rzeczywiście jest jakiś problem, który często słyszymy z takich zgłaszanych przez właśnie mieszkańców, jakaś taka monopolizacja władzy, brak umiejętności zarządzania, co przekłada się, jak pan redaktor powiedział, na właśnie te no, wysokie koszty, bo jak się nie potrafi zarządzać, organizować, to wtedy to właśnie generuje to koszty. I tutaj myślę, że to jest dobra okazja również do wprowadzenia, czy w jakiś sposób w miarę możliwości regulacyjnych mobilizowania i wprowadzenia takich mechanizmów, żeby właśnie ten poziom, ta kultura zarządzania, ekonomika funkcjonowania tych właśnie bloków, tych wspólnot mieszkaniowych uległa poprawie. Bo może być tak, panie redaktorze, tu jest ważne, że tak wydamy duże pieniądze na to wszystko, infrastrukturę i tak dalej. Jeśli będziemy mieli słaby zarząd, prawda, to później to będziemy mieli remonty tych wind co 3 miesiące i kolosalne pieniądze. Dokładnie. Panie profesorze, teraz politycznie albo w kontekście politycznym, czy jest to program, który powinny poprzeć dzisiaj wszystkie stronnictwa polityczne w kraju, bo dotyczy on spraw społecznych, o których mówi między innymi także Lewica. Czy to jest game changer przed wyborami? No uważam, że powinni wszyscy poprzeć. Oczywiście wydaje mi się, że niestety opozycja, stając zawsze w poprzek na ogół zgłaszanych propozycji przez PiS, tak, będzie próbowała jakoś to dezawuować. Zresztą słyszymy już głosy, które dezawuują, czy z jakichś marginalnych czy powiedzmy pojedynczych przypadków próbują uogólniać jakieś wnioski po to, żeby udowodnić, że to czy tamto nie ma sensu. Część polityków opozycji mówiła, że już nie ma czym przebić PiSu. Czy jest czym przebić? Czy PiS udowodnił to, że można czymś przebić ich? No powiem szczerze, że dla mnie osobiście jest to zaskoczeniem pozytywnym właśnie, bo pośród różnych jakby możliwych propozycji w programie to nie przypuszczałem właśnie, że się pojawi ten i on jest moim zdaniem kapitalny, bo panie redaktorze, jak mówimy, że w Polsce brakuje, nie wiem, no dla 2 milionów osób mieszkań czy powiedzmy miliona na przykład, tak? A tu mamy do czynienia z 5 milionami osób, ale tak naprawdę z 8 milionami, bo panie redaktorze, te termoizolacje, termomodernizacje, które były, one owszem, czy zostały zrobione, one były ważne, one redukują upływ ciepła, ale tu mówimy o pewnej logice infrastruktury, aranżacji tego otoczenia, parkingi, czyli znacznie szerszy tutaj jest pomysł, nie tylko zwykłe docieplenie mieszkań. Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Instytutu Myśli Szumana, był gościem trójkowego komentarza dnia. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dobrego, pięknego popołudnia życzę. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z panem profesorem rozmawiał Karol Gnat. Tu trójka za 4 minuty 18. We'll be right back. co to, szczęśliwego nowego roku szkolnego życzymy i bardzo dziękujemy za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej, kłaniamy się, ale proszę zostać z nami, za chwilę serwis o 18, a potem Tomasz Miara i Po drodze z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy.